مما دا رمضانو دو بینزو نرا ملکت ایمانو کم جمالکان کم زیدیلی خلاس نستاد وقا فقاتبو هن آخی کتابتو کم زدوی سرا ان علم کم کمالومی تاو تذیهن قدری کی خیرن لیا قد دیتو لیا قد شتا قدری کی خیر شتا دیتو ایمان شتا وادوهم وردہ دیتو من مال اللہ دمال اللہ تعالی اللذی آنا مالا تاکم تتاو تذیرتو ولا تکرهو او تاسو زور مطوئے خطیاتکم کو بینزو نرا بغائی و بکتار جدیتے مجورت ان اردنا تحسنن کچھ کل دی ارادہ دچا گئی کہا تحسن او دتا خوب جن نکا گئی دتا دامنے کی چمنگ دچر تکی وادی سو مانا دا سو کد نکاح چر تا خواہش اغیق کارک چر زمانی چر تا نکاح ہوشی نتا سو دا کسانی بیا تا نکاح بانی ورگ ہے او دیگر دنگی دنگی او تاسو مجبور کوي سره پارا لې تاسو ته وو حاصل کوي تاسو ارز الحیات دنیا دا پیسې ته دې په دنیا دا تاسو حاصل کوي حضرت جنا نه کار کوي تم یو پر هن نه هغه څه مجبور کې دا جنا کوي هم دې کار ته فین الله بیشک الله نن دا دې کرای هن نه پد مجبور کوي د دنیا دې په کار ته غفورون غفون کې دې دې ته پارا مهربان دې پدې په انور کا سامنے کې ولا قدم جل الله يقوم على يقول ممتاز کا سمندر ترا دي کړي آیاتن آیاتنا مبينات وضاحت وضاحت کوم دي بیان هون دي حلال و حرام هر مسئله کې وضاحت کا مسئله اور دارنګي نمونه د عذاب داغ تکانو قلم من قبل کوم چې استاد نما کې تیر شي وي اما اذن واز د فرض متقيانو الله دې سلامات ولرئ ماته دې نه المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بطنين قلب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم حضور صلی اللہ علیہ وسلم د نورانیت او داغه پر اوږد مثال الله تعالی بیان کړی او یادا مثال لکسن کتاس کمولی داد مومن دی ایمان او دادل اعمال دی کتا مومن ایمان داس دی اللہ تعالیٰ دل داس ایمان ورکر دی داد اعمال داس دی او دک اخلاص داس دی لکا تفصیلا مراش اللہ بنور السماوات والارض دانون دلتا پا مانا دا حادث رده اللہ تعالیٰ ہدایت اون کے دے اہل دا اسمانونو اور اہل دے ذرکوالو کا تو دا اسمانونو کی کم مخلوقات کی اہل دا ہدایت اون کے اللہ تعالیٰ دے او کتزمتا کم مخلوقات کی دل کم اللہ تعالیٰ ہدایت کرده او دا تمام مخلوقات پا غنور دا ہدایت دا اللہ تعالیٰ لاؤنی رنا اللہ تعالیٰ دی دور کرے گا او حضیث رضی بیا حق طرف سلارونی او حق طورسی او ہم پتہ غنور و رنا سر آدید دلالت او دو گمراہی نبج نرمی مانا دنور تا استماع ہدایت پر چہ اللہ تعالیٰ ہدایت قول کے رچاتا آسمان والو کا او زمت والو کا دے دوارو کا ہدایت قول کے اللہ تعالیٰ دے او یا مانا دادا چه اللہ منور دکار دا آسمانونو دے زمکو دے آسمانونا اللہ تعالی روخانہ کری دی او زمکو ما اللہ تعالی روخانہ کری دی دا اسمانونو نورانیت دا په ملائکو باندې دی چې الله تعالی پای کې ملائکه پیدا کړی دي او د زمکو دا نورانیت او خاص دا باندې کرام دی چې الله تعالی انبیاء کرام علی کړی دي او بیا دوی مخلوق ته هدایت لار کولی دي نو دلته دا نور په معنا د منور سره شې چې الله تعالی رو قانون کې دا اسمانونو دا په ملائکو سره دی او د زمکو روحانه کوم چې په انبیاو سره دی چې الله تعالی انبیارو دی او یا دا نور په معنا د تزین او د خایس سره دی الله نور السماوات معنا دا دا چې الله تعالی په استکری دی اسمانونو او زمکو الله تعالی اسمانونو په سبا نه استکری دی په دې کې نور الله پیدا کړی دی او مایدا ستوري دی او زمکا اللہ تعالیٰ خیستہ کرے دے پس باندے پا پیغمبران باندے پا علماء کرام باندے پا مومنان باندے دا علماء دا ستوری دے زمکی دی لکا سنگا چستوری سرا یا انسان دشپی دا غفلو لارو معلومات کولی شینو دارنگی دا علماء اللہ تعالیٰ دے دنیا کی پیدا کری دی دا ہم ذرائع دے ہدایت زمون دی دا لار منگر زمون دی دریم آنے میں تاستاد نور اکرے یا نور کو مانا دے ہدایت سرا چا اللہ تعالی ہدایت کون کے احل دا اسمانونو والو اوزمکو والو کرے ما سوا دا اللہ تعالی نبل سو ہدایت کون کے رشتہ چا اللہ اگواری ہر سو بسنی اور دین دنو اکبرا مانا چا دارنا دا یا نور باپا مانا دا منور سرش اللہ تعالی رو خانکون کے دا اسمانونو اوزمکو دے اسمانونه په څخه استکړی دي په ملائکه باندې او زموږه په استکړی دي په سمان دي باندې کرام او درېمو معنا تاسو ته چې الله په استکړو کې د اسمانونو او د زموږو دي ابو العالیه دا معنا کوي او د اسمانونو په استکړی دي په نور باندې په سمای باندې په ستورو باندې او زموږه په استکړی دي تاسو ته په علماء باندې په مؤمنانو مسلمانانو مثل نور ہی مثال دچا دا غنور دا اللہ تعالی او فضلت مومن چه اللہ تعالی کم ہدایت دا مومن فضلت گیا چولے دے او کم رانا اللہ تعالی فضلت مومن گیا چولے دا دا دے اس مثال گیا نہیں مومن تا اللہ تعالی نور ورکڑے دے رنائے ورکڑے دا اللہ تعالی ہدایت دا مومن تکڑے دے دا دے مثال اس گیا نہیں دے مثال دچا د ہدایت د الله تعالی فزرد مومن کی چې الله تعالی کم ہدایت د مومن په سر کې چولې دي مثال د ګورې کا مشکات اند په شان دچا دی دیو ډېری دي درې تاسو ته یې نه کنه درې کی ها چې پاهي کې مصباح وي او دیو دي اکثر دې دل کې چې شمع وي او دیو دي دا غیر نه تاسو کومه مدا چا غډېرې دي مکمل نوا مکه ترازی بل طرف تا دارنان کوری گی او علمیز باہو بیا دا غشم او دا ڈیوا فی زجاجت ان دا پی او فانوس کی بھی دا پی او قندیل کی بھی دا پی او شیشے کی بھی دا پاس ام دا بھی شیشے بھی اکلا دینو غیر تو بھو رہے او بیا از زجاجت او دا شیشا قندیل چی دا دا رنا دا پاس او دا دی شم دا پاس دے کانها کوکبن گویا دایو سکور دردیون زلیدون کے دن دمرا صاف اور شفافتے مثال دچا دی دی اسکوری دی زلیدون کے اول چی دارنا تاسو پا داسی اتافتے کیوی او دیارنا دا پاسا دا دغشم دا پاسا داسی انداز پر شیشی رکا داغی بیان دلتو شو نو داغی رنا خام خادق نوی اگر رنا داغی سیوا کی گی او بیا داس شمع چتا سکما مخ کے بیان کو یو قدو بلو دشی پدی کے من شجرتن تیل دونی فا آغونا چا غسلا مبارکتن با برکتا را دا دیر خیر والا دا داونا زیتون اتن دا خون دا خونونا دا او دا دکم زیلا شرقیتن نخا مخا مشرقی جانب کدا چا ہر وقت پدی با نلور لگی ولا غربیت او نا مغیبی جانب کی دا چا ہمیشہ پا دیبان سو رہی ندا سے زیدی چا ہمیشہ پا دیبان نور بھی او ندا سے زیدی چا ہمیشہ پا دیبان سو رہی دا چې زه کی دا چې په دې نورم لري په دې سورم راځي او دا چې بوټي مونږه کامیاب وي چې باغې باندې سور هم دا نورم پوره مقدار کې لګي او سور هم پوره مقدار کې دې ته حاصلېږي یا قادو قریبا دا زیتو ها چی پیلت دغونی یوزیعو پکپلا بانده اور واقلی رناغو کی ولو لم تم سا سنارا گرکلا کرو سا زیتو اور رسی دلی نیوی چاو تا اور ور تا کرے نده خدا تیل تم را صفا دی یعنی قریب خود با خود دا سشی دارنا شروع کی او دا بلش نورن علا نور نور را گئی دا پاس یورنا دا پاس دا بجرنا دا دلتا در سر قرآن دے دلتا در سر حدیث دی دلائل نفلی دی تو اور سر دلائل اخلی ہم تاسو بار بار آو رہے تو توحید دو باری تالا باندے پنون و مسائلو باندے ندارنا دا پاسو دا بلی غنا شوا یحن اللہ ہدایت کی اللہ تعالی لنوری ہی دا پار دا دی دین کل جدا دین اسلام دے منع چاہتے اشاو کہ اگواری اللہ کی اگواری جاتا اگتا ہدایت و راہنمائیو کی ويضرب الله بيان الله تعالى دا مثالنا للناس خلق تا والله الله تعالى بكل شيء عليم بحر و شيء عالم استاد سمے دا مثال بیچاری یا مثال دے پار نور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی تاسو گرے مثل نور ہی ہا مثال بیچا جگہ ہدایت او تے نور کمشکاتن مشکات و مراد سینہ مبارکہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو او بیا تاسو یې په دې کې مزباح دی مزباح نه مراد تلسیږي د دې دینه مراسبي هغه شمع د نبوت د پیغمبر علیه السلام دا چې په دې سینه کې نبوت د چاره د پیغمبر علیه السلام او بیا دا شمع په سکه ده دا په زجاجی او شیشه کې ده نو مراد د زجاجی نه هغه ظلم مبارک بیا د نبی علیه السلام دی چپا غیل کی دا شمع دا نبوت بلی کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزم مبارک کی او بیا دا چوار پسیکم تو خد من شجرت مبارکت ان دا غلی دی دا دین مراد شجرت نبوت تا وند نبوت تا سیبا تا سمخ کیویلی چو اصول دا فل یودی اور فرو احکام دا فل جدا جدا دی نمراد دا دیون نبیا وند نبوت تا او بیا مسئلہ دادا چھ تو خدو یو خدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ دا لا شرقیہ ولا غربیہ مانا دادا چھ پتا سی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوی تدا نبوت اور قرآن اور کرے دے چاہنا مشرقی جانے پہ نا مغربی جانے پہ مکہ مکرمتا استعمالو ملے چکا بلکل وسط اور نیزد دنیا دے نا مشرقی طرف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانا چرا قرآن دا کرے دے نا مغربی طرف کرے بلکل پا دیمیز کی دا مکہ جرہ دا بلکل نیز دے دیکھ اللہ تعالیٰ دی پا دا قرآن اور پڑے دے او نیز دی دا چی دا انوار نبوت اور علوم نبوت اور دا چنید نبوت دا روانی شی کوچی دا کرو سر دے خبر نیشی یا کادو زید محایو زی ان قریب دا چنید نبوت دا علوم اور حکمتن دا نبوت سمر جری دا بلکل پا دنیا کی فائز اور فارشی گوچلا پاغی باندې تکلم اور خبر شوی نید ندی صورت کی دا مثال دی چاہ شو دا غنور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شو مشکات سینہ مبارکت آغی شو او زجاجی سر تشبیح اللہ تعالیٰ اور کرد شیشی سر شیشہ کی دری صفات تیجی یو صفت پر شیشہ کی دارے چی دا دیر سخت امن دا لکر کانی پشان تاستا معلوم دا او دیر نرم امن دا لکه دا خط و پشان متوسط ترجل ری تا استخبال معلوم علا چه دیر سخت امن دا ندا او دا دیر نرم امن دا او دین صفت پر کدا دے چه دا شیشا دا دیر زیاد صفاوی ستروی تا تظاہران خکاری پائی بانی سر گرد غبار نی او درین داری چه دا شفافی شفاف آغا سیست ورکی گی چی داغین پوری را پوری او شیخ داری نو دادری صفات دا شیشی دی و دادری ورہ صفات دا مومن بزرگ دی مومن دا مومن زرگ ورہ سخت ندے دیکھے سختی نشتا نرمی دا پدے گی مومن مسلمان دا پارا نہایت دا نرم دے اور د کافر د پاره دا سب ته د مؤمن صفات هم د هغه ته ځو او صفای کو تاسو خپل معلومه ده چې د مؤمن د څومره صفای دي چانا د شبهات نه د شکوک نه د دې سيزونو نه د مؤمن په ځکه کې شکوک شبهات نه وي اور دارنګي شفاف ته یو شی نه پوری را پوری اختیاري دا په علمونو سره په حکمتونو سره دا چې صاف او شفاف ګرځي دلې دې لکه څنګه چې شیشې نه یو شی پوری را پوری اختیاري نو بیا به دا ترتیب پدې کېږي مثلا نور هی مثال دچا دا هغه نور د زړه مؤمن کم اشکات انده پشان دی او دلیل اشکات نو مراسل کې سینې شو او فيها مصباحون چې پای کې مصباح او مصباح عبارت د صحیح عقیدو نه دی اوس چې د مؤمن می صاحب ور کوي نو مصباح عبارت د چانه دی د صحیح عقیدو نه د مؤمن په دې ځکه د عقیدې ډیره صحیح دي غلطه عقیدې د مؤمن په ځکه نه وي او ان مصباح فی زجاجا یادا عقیدې صحیح ها فی زجاجا دین لا پس کی دي فضل دې مؤمن کې زوی زجاجا شو او ساسمه تشبیه دی شیشی سروری ورکا او شیشه که دری صفات تی او دا مومن فضلتن دا صفات موجود تی ندیرا نرموی شیجا ندیرا سخت بی دا اسی دا مومن زلده مسلمان آن دا پار پا نهایت نرموی کافران دا پار پای که سختی و رحماء و بینهما شده و الکفار او درین صفات دا شیشی تا سمیسر صفاواله دا مومن ظلم صفات کو ریاض ساتھ ہے دا غلط و خیالات و دا غلط و عقائد و نا او درین صفت شیشے سرے شفاف دے پوری را پوری او شید دین افکاری دا مومن دا ظلم دکا سے شفاف دے اینا دا کار دبل مسلمان دا و علمز باہو دا غا عقائد سیحہ دا مومن فی زجاجا دا پزلد دکی دی کم زلد چاگا پشاند چاگا دا شیشے دے او عزو جاجا بیا دا شیشا او دا مومن دا زلو تا انہا کوکبن گویا دا یا سکوریں درین غریبت کے غریبون کے رجیب چکلا اصولو شدی چا ایمان دا مومن اگا پل مقصد تا پل مقصد تا دیورو سی ظلمات و تیری لیدی شی واکا اگا دا کفر تیری دی کا اگا دا جہالت تیری دی یا نور سمرم چه تیری دی بس این آخد دا غزین ختمشی دا پخلوزه لی دی یو خد من شجرت مبارکا یا دا بلونشی دی چانا دا تیل دون مبارک دینا دلتا مانا دادا چه دا ایمان و مومن حاصل دی چانا دا علوم دا قرآن و دا حدیث یو خد من شجرت شجرت قرآن و حدیث نبیا ایمان دا دی چلی دی حاصل دی دا علوم دا قرآن نا اور دغا اونا مبارک سر زیتونہ دخونو لا شرقیت ولا غربیت نم شرقی جانب دے نم مغربی جانب دارنگ نزول دے قرآن کا حجاز مقدس کرے اور تا سمیہ کا نم مشرقی طرف دے نم مغربی طرف دے دیلیس کے یدادو نزدی دے زیتو آ چاہا تین بچا دے دی نزیو دے مانا دا سموکا ان قریب سے بدا علاقی بدن سشی لکا سنگا جوزلی دی روخانشی پی ایمان سر ولو لم تنسس هنار مقتد دینے چدی تو اور رسید لیوی دا مثال دی اتا سمید مومن بسوش تدویر پر جاو مثال دنے جاو یا نور دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدویر پر بیدا گیا اگا سیوتا ہے او یاد دین مراسل اگا نور دو سلد مومن بے او بیا حری او سر مخبر اکبر مانا ہوتا ہے نور علا نور دا قرآن نور دے علا نور ان دا پاس ربن نور یو نور دے ایمان دے ایمان اس تاس ہوئی چی دا پسر دا مومن کی نورانیت دے او دا پاس ربن نور قرآن دا نو دا قرآن نور ان دا رنا دا علا نور ان دا پاس ربن رنا چا دا ایمان تا حاصل دے دور رنا دا نشو جی اور یا تاس تما ہوئی چی دل دا عبارت دے دلائل نقلیو دا آخلیو نا دے چې دلایل نقلی هم سرشت او دلایل عقلی هم سرشت دا موجود دي پاره مسله باندې دا معنی ګوره خاص دا بل کلا کې یادوي دا پتا نشي یاد الله هدایت کی الله تعالی لنوری ہی دپار دے دی دین اسلام پل چدا کم دین اسلام دے بھی نور دے منع رچا دے اشاو چونگواری ویدرب اللہ بیانی اللہ تعالی مثالونا لناس خلقو کا مثال سارا مسئلہ واضح ہوشی کار سمرم گران مسئلہوی خوچ داگی دے پار مثال بیان شی داگی وضاحت اور آغاز سانتیارا شی اللہ مثالونا خلقو کا بیانی اللہ تعالی پہاری و شیطان دے آلے اس مسئلہ دادا چا اللہ تعالی دا ہدایت کئی نور خپل تدچا ہدایت کئی ندا ہدایت دین اسلام تا بمون دا ملاوی کی کمز ہے دا بمون کمز ہے حاصل ہو بازاروں کے بے حاصل ہو چرتک لگبونوں کے بے حاصل ہو چرتک گراؤنڈوں کے بے حاصل ہو دا بمون کمز ہے حاصل ہو دا شر یاد اللہ لنوری ہی چا اللہ تعالی ہدایت کئی دی نور خپلتا دی دین خپلتا اسلام کا نداشے بہن کے ملاوی کی کم زین اللہ وی فی بیوتے پہ عبادت خانوں پہ جماعتنوں کی پہ مدرسوں داشے بہن کے دل تے ملاوی دا پنور مقامات کی پنور زینوں کے ملاوی کی نا ندا فی بیوتے دا متعلق شد یهد اللہ لنوری ہی سا ابن کثیر دا سبی لہدایت کی اللہ تعالی دا پار دا دی نور خپل آغا چاہ دی چوک واری خدا ہدایت اللہ تعالیٰ کم زی کئی فی بیوت ان کا جماعتنو کی فی عبادت خانوں کی فمدرسو کا مرکزنو دا علم کی چید علوم کا مرکزنو کی اذن اللہ حکم کرے دی اللہ تعالیٰ ان طرف آچ دا دی جماعتنو تعظیم اکریشی ان طرف آماچ دا دی تعظیم اکریشی دا دی عدب اکریشی کم سیزنا چی دا دی سر مناسب دی عبدی کے اکریشی او چی کم دا دی سر مناسب لگی نو افی نبا سڑے زان بچ کے مسلمان بل اس کا سماوی لی چی پدی کیا بینام داخل ادا چی سوک دا جماعت بینا کئی تعمیر کئی دا تعمیر دا جماعت تام تعظیم دا جماعت دے اور دارنگی خیستکون دا دی جماعتنو ہم پدی کرالن کہ ہر سمرن دا جماعتنا خیستشی زان لدا ہا مسئلہ چی دے زیب و زینت دا پارکم سیزونا مستعملی گی دا نقش و نگار ہو دا سیزونا پدی کی بکم کسم مال مستعملی گی ذاتی مال کے اوسرے پدی کی استعمالی یا چی متولی کے داور دی چی بھئی تکی دا کارو کا چنہ پیو کا رنگو نہ پیو کا داو کا اوکا اوکا اور مسئلہ چی دا جہایت زنو زمان پڑا چنور سی اور مسئلہ پکن گیا دا او خیستہ کل دی جماعتنو دا ہم تعظیم دی جماعتنو دیکھو مسجد نبی باندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سمرہ قرچہ کرے ہو او بیاد آغی نروس چکم شاہان راغلی دی آغی بیاد توسیر سمرہ پدی مسجد نبی کی کرے دا سمرہ خیستہ کرے دے غرض داری جی پتہ کا زمانے کی صحابہ اکرام موجود و اغیر کار نہ دیکھرے اجماع پر دے خبر باندے دا چی خیستہ کل دی جماعتنو دا جائز دی چو سمرہ خیستہ کی کی دا جماعتنو پتاس کا نہیں دیکھ بانے پا مال کم لگی کیا اور سرے پر ذاتی مال پدے بانے لگئی یا تدید پارے متولی تو ان کی کتا کرنے پر دو اور پتا دوارا مسلینی نے بیادہ فنڈ پدی سے جنو بانے خرچی کی گئے اوپنے کی گئے پر مستقل مطلب ہے بیا بلاغی نے نکی گئے مطلب کہی اور پدا سنی دارنگی آغادات کی تاس تمہا بیان کرو آغا آداب ہم دلتا ضروری بھی جماعتنا پا گندکونا یو حدیث تا سو چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم سلے جماعتنا عبادت خانی گندکی دا سی سیزنا پا کیا چاہی چی داگی دو وجینا دا خچنی او خرابی گرزی دا جماعتنا پا دا قیامت پر از بانے دس رضا سے ان خلیل قسم کی سرمن دے انسان کا لنکتے قریبی چی تا بیارا خیال کوایا خواہ تو یو کا رفتا دی جماعت صفائی دونہ بے شان لری چی دی جماعت صفائی او انسان کئی بند استاس تمہارے روایت ہوئی لے جی اللہ تعالیٰ تلہ جنت کے مکان اور کئی بندوئے جو اور دی جماعت آ صفائی دا پا حقیقت کے مہر کو خور دے اس تمہا تفصیل لدی بیان کرو تو قبل طرف دا جماعت تک اندکائی نو کرو دری بیا گنام دیر زیارتے تاسی بدر پرون کری لکسنگا جی سرمن سے بھی پرون کری لازی کی بدل بیا سمجھتا ہے اور دور خبر انداز سے شیئر ہوئی چاہ آبادی دی جماعت اغا ذکر و اذکار دی پائی کی تلاوت دی او پائی کی جاد دی او چلی جماعت تو سلی راضی کور او دوسر کی جماعت تو راضی باہر قدم اور تا اللہ تعالیٰ دمرا عجر و عقیلت او سلی کی احرام کی اور خانقابی تزی او قدم اکدی سو دی جو تو احرام دو کرلو او تا خانقابی طرف دروانی و یوں او قدم اللہ تعالیٰ تعالیٰ سمرا جر در پی نتاتی کی او سلی کور کی او دوسر کی اور جماعت تو راضی نو په یو یو قدم الله تبارک وتعالى به انسان ته دمرا جوړه جماعت ته چه انسان ته هغه جماعت ته عبادت پرې دي چې هغه سمره ثواب دي دا دلارې دا راته چې کنه په دې باندې هم دمرا جوړه الله تعالى دې انسان ته ورته مطلب دا چې دې دې زیاد فضایل دي هغه دې ټول دي آداب دې در پر دې بیان دي نو الله تعالى زې فی بیوت دا دین به تاسو ملاویږي الله تعالى تاسو ته دې هدایت کوي خدا با کم زی که جماعتونو تخا او مرکزونو تی دین تخا اور دارنگی مدرسون تخا لکا سنگا چه دا آداد دی جماعت تینو دارنگی آداد دی مدرسون تا مرکزونو تی دینو دا آداد دی اذن اللہ نو حکم کرے دی اللہ تعالی اذن بمانا دا حکم کرے انتور با آج تعظیم اکرشی دی جماعتونو تعمیرون بکر آرے صفائی بکر آرے نقصدگارون بکر آرے اور د دین علاوه چې کوم څه دي هغه ذکر اسکار دي تلاوتونه منځونه دي داخل پکره الله حکم کوي داو کوي ويس کرو اور الله حکم کوي د دې خبرې چې واغسته شي په دې کې نن دا الله تعالی جماعتونه دا الله تعالی د ذکر د پاره دي تلاوتونه دي منځونه دي ذکر دي تسبیحات دي الله تعالی د دې حکم کوي یو تا سمای چې دا فی بیوتن جای مجبور دي بدی تعلق بچا کر چھو دی یهد اللہ لنوری ہی سرا لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ہم دا توجیہ بیان کرے او بل ادا دا سوچ کر دا دی یسبحو سر متعلق دی دا سوچ یسبحو فی بیوت اذن اللہ رجال لا تلہیہم الى آخری مقت رجال کا دی تسبیحات ہوئی منزونہ کئی تلاوتونہ کئی بدی جماعتنو کی دا چې کسان چې د دنیا خرید او فروغ هغه د جماعتونو غافل کړی نشي نو دلته یو سبحو فی بیوت شفا او دا ورپسې چې کوم یو سبحو رسول روان دي نو دا په بیا بیان او تفسیر د چاشي د دغه یو سبحو چې کوم دلته مقدر دی نور تاسو نه وی قاعده ته زو عام نوم دی په دې نه چې نو حافظ دلته سخوایت او سیمې دي او دا ډول په دې حالت کې یاد ساتل یو سبحو تسبیح ہوئی فی بیوتن پا قرون دا اللہ تعالیٰ کے او اللہ تعالیٰ حکم دے کرے رے چتا